ідэалогіі салдатам, сказаў аднойчы прэзідэнт, каб супастата кандыдата яны на крамзалі патрэт. Ён мусіць мець жахлівы выскал, бо вораг ён нумар адзін. Каб гэты вобраз добра выспеў, стары, гартайце кракадзіл. А вот няправда, так не было. Ты тут гарачку не парыл. Ні пра якога кракадзіла ніхто зусім не гаварыў. Ён у руках трымае зброю, ён свой заняў злавесны пост. Стабільнасць нашую з табою пусціць ён хоча псу пад хвост. Няправда ваша, так не было. Ніхто пра пса не гаварыў. Хаця ані наш мір стабільны, хаця адпусціць тартарары. Хто псі? Ды кандзідаты эчі. Ты сам падумаў бы о том, што палучылась на партрэце. Там чорт з рагамі і хвастом. Там чорт з рагамі і хвастом.